او پا دیکیو پینزو حالتونا اللہ ذکر کئی دا سنو جمہور مفسرین پا دی دی چدا پینزو آڑا احوال چپا دی سور عادیات کی دی دا سنو حال اللہ ذکر کئی فرمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات قسم دے پاغمنڈی وهنکو اسنو بانے زبحن پاواز دے سینے سرا زبحا اغاواز لوئی چکل اس منڈوئی او داغ دے سینے نروزی فالموریات او قسم دے پاغ اور استنکو اسنو بانے قدحن چکل اخپل اخپا دے کانی سرو جنگئی اسونه چروان وی او دا غی خپل د کانو سره جنگي اور تر اوچچ خاص کر چکلا اسونو ته دوس بنه نالونه والے شي نو دا غی نه بسر کی روچتی فل مغیرات قسم نه پاغلو ته چون کی اسونو باندې په دشمن باندې صبحا په وقت د سبا کې فأثرنا نراپورت کون کی دی فأثرنا نراپورت کون کی دی بیهی پا دغزے دمندی والو کے نقعن اغدر لرا بیهی زمیر دغزے تراجی دے پا کمزے چیسو نمندی وی فأثرنا بیهی راپورت کون کی دی بیهی پا دا غزے دا منڈی کے نکعن گردو بار لرا یا بیهی زمیر دا غیعت و تراجی دے والعادیات کی دا غیزی کرشو راپورت کون کی دی بیهی پا دے منڈی سرا نقعا اغدرو گردو غبار لرا فوسط نبیهی نوردن نکی دن کی دی دا سنا بیهی پا حالت دے منڈی کے جمعا پاغڑلی دو دشمن بانے دا پینز احوال دا سنے ذکر کل او پدی بانے اللہ رب العزت قسم اخڑو جواب قسم سشیرے دا دمر قسمون اللہ دا صد پار اخڑل ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان دخپل رب دا پار لکنود خامخا سخ ناشکر رہے لکنو دے کفور ناشکر دے دا اس دا پنز حالتونا دے انسان پا ناشکرائی بانے گوا دی زکر دمونگا مشایخ ہوئی چی قرآن پاک کی کم قسمون راغلی ندا پتور دا شہادت دی او دے دے کہ معرفم لکلی چی قرآن پاک کی دا قسمون پا مانا دا شہادت دی قرآن پاک کی دا قسمون پا مانا دا شہادت دی گردا د انسان پنا شکرای سنگ گوا دی داس دا پینز حالتونا چه اس د مالک د لان د منډي وای او د سینین د منډي د وجن یو आवाज رو باسی د خپل خپونه اور رو باسی او د دشمن پاغ ټولی باندې ساری وختي لوټه چي او پاغي منډو سره دړي رو چتای او د دشمن پنه زو پتورو او داغه د ګولو د پاسه پاغ جماعت کی وردن کی انسان تو یو را د اسد پاره ته حقيقي مالک نه بلکې مجازي داغ پیدا کوم کې الله دې خدغه مراد ته دې اسد الله داغ پیدا کړو شو و خون ور کړی دا الله دې پیدا کړو شو غون دې ور کړی نو هغه ستاد مجازي ملکیت دم ر خیال ساتي چې تا د لاندې منډه وي د خپل خونه اور رويستو هغه د ځان د زخم داغی لحاظ نہ کئی نویتا دخپل مالک حقیقی سمر شکر ادا کو اللہ تا دنش نشت کڑے اللہ تعالی رزق در کئی تے پا تمام مخلوقاتو کے اشرف المخلوقات پیدا کڑے تا دا اللہ دا دن دا پار سور منڈے والے اوستا دخپون سور اوروتو اوتا دا دشمن پا ٹولی بان سمر حملے ہوکے اللہ وید اس دا پینز حالتو نا پا دے گوا دی چی یقیناً انسان دخل رب دا پارنا شکر ہے ندا پینز حالتون دا سنو ذکر کئی پتور د شهادت او د گواهی بنا شکرای د انسان والے ولعادیات عدوا منډه توي او زبها د سینې غواز لوي چې د منډه په وخت کې د اسد سینې نروزی او اعلال شو عادیات کې اصل کې عادیات ناغوی د وجد کسری د ما قبل نه پیا بدل کړي او دا زبها د سو حیوانات د پاره د بعض مفسرین دې دې کې ویلي لکه امام قرطبی او د نورو چې ابن عباس رضی الله عنهما نه قول لې چې دا زبها د سینی आवाज لوي او ایدا د سو حیوانات پورې خاص دا ابن عباس رضی الله عنهما وی لیسا یزبح من الحیوان غیر الخیل یعنی د سینین آواز نروزی د حیوانات او سیوا د اسنا او د سپونا او روح المانی دا قول د مفسرین وای چې دا صحیح نه ده زکه د اوخ د سینین هم د آواز روزی آوی والاسود من الحیات او غتور ماران چې کله منډه وای دا غد سینین هم یو پرشار هونته روزی دارنګ نور ډیر حیوانات ذکر کړي لومبر چې کله منډه وای نو دا زوب حواز دا غد سینین هم روزی دیده که یو قول ناو چه دا ول عادیات زوب هن نمراد دا جمهور قول سده چه دین آسو نمراد دی او اغا آسو نا دا غازیانو چه دا اللہ پلا رکی جهاد کئی او دا در تخی چه دا غازی او دا مجاہد اس دمرلوی قیمت والده چه اللہ پی قرآن کی قسم خوری نو دا مجاہد او دا غازی خپل بسورلوی مرتبه ترده چه قرآن و سنت کی دا غازی دا اس ذکر دے دا آغا دا اس دا منڈو ذکر دے روایاتو کی دا آغا دا خوراک او دا وہ ذکر راغلے او سمر خدمت چی کئی دا اس دا جہاد پنیت نو اللہ دا دی اجر و ثواب دور کئی دا علی رضی اللہ عنہ نا یو قول دا دے چی دا پینزوارا حالتو نا دا اوخ ذکر کئی عام مفسرینو دا قولم ذکر کڑے او دا جمہور قول دا دے چی دا پینزو حالتو نا دا سے علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه بداوی چې دا پینځه حالتونه ذکر کوي د څو دوخانو لپاره او دینه مراد د حاجیان او د معتمرین او خان دي چې هغه د مینا نه مزدلفه له بدل او مزدلفین به عرفات تتلل ځکه په خوا پیدل سفر وي او حاجیان دا په اسو په خانو باندې تلل کچره دغه شنو بیا به د زوبه معنا شي عام مفسرین دا دو قولونه ذکر کړي روح المانی دا یو قول ذکر کړي او به ویلي چې صحیح قول دا دی چې دینه مراد سنت دی ابن کثیر هم دغه ته صحت نسبت کړي او روح المانی وایي چې دغه روایت داوی رضی الله عنه مستدرک حاکم ذکر کړي او ای ان الخبر لا صحت له دی خبر د پاره صحت نشتا او که امام حاکم ورته صحیح ویلی نو داغ صحت لس اعتبار نشتا ناغ دی لترجی ورکڑی چیدی پینزو وارو حالتونو نمراد سدی دا دی نمراد پینزو وارو حالتونو نداسونو حالتونو مراد دی والعادیات زوبحن قسم دی پاغمن دی وهن کو سنو بانے زوبحن پاواز دی سینے سرا فالموریات قدحا او قسم دی پاغ اور رئیستن کو سنو بانے قدحا چکل اخپی د کانی سرو جنگی فل مغیرات صبح او قسم دے پاغ لوٹا چون کی سنو بانے پا دشمن بانے صبح پا وقت سبا کی داد عربو ترتیبو چی دشپی با دشمن تلارل او چون کی دا سبا وقت غفلت دے دی وقت کی بے پی حملہ ہوکا دا اللہ دا حبیبم دا ترتیبو ساری وقت کی بے دشمن بانے سکولا دشپی خیبر تتلے او چکل فتح کولو او ساری وقتی خیبر ته ورسیدو کی زمیدار خلق وقتی را پاسی دلیو او خیبر آباد علاقہ و بلچی او د زمیداری حالات ورسرو دیکی چې نبی علیہ السلام وکتن واپس او تختیدل او قلعہ کې پټ شو فل مغیرات قسم دے پلوټه چون کو سنو باندې په وخت سبا کې فاثر نبی ہی نقان دی اثر نم کے اصل کے علال شے لفظ اثرنا پدی کن دیوے کی سشے شوے دے اعلال شوے دے. اوصل کی دا ماخوزو من الاثارا اوغا تحیش تا ویو دوڑی چدا سو خوزے چی راپور تشی. اصل کی اسورنا نقل کو حرکت دواو ما قبل تا اواو پالب بدل کرے الف دو وجد التقاد ساکنین ان حضب شوے نو اثر نتی جوڑ شوے فاثرنا بیہی نقان راپور تکون کی دی پدے منڈ سر نقان اغدڑو گرد عبار لرا فوسط نبیہی جمع اوور دنکی دن کی دی بیہی دے منڈ پا حال کے جمع پاغٹولی او جماعت دو دشمن بانے دا پینز حالتون پدے خبر گوا دی ان الانسان لربہی لکنود چی یقیناً انسان دخپل رب دا پارا ناشکر لے. لکنود امام قرطبی تقریباً یولس مانی کڑی آبے پا قسم آلاغان ولی ترجیح ور کڑی چی لکنود ستا وی نداغی گن مان آگانی دیدے کی امام قرطبی ذکر کڑی یو دام ذکر کڑی چی لکنود وی لکفور ناشکر تا چی اغدا اللہ دا نعمتنو نے انکار کئی. دارنگی لکنود حاغ چالوی چه دے مصیبتونا رایا دی او دا اللہ نعمتو نیر کری ویر دا رابانی مصیبت راغلے او دا سی بیمار شو او دا روزانا چه دا اللہ بیشمار نعمتو ندی نو دا نرایا دی. لکنو دا غا چالوی چه دے مصائب رایا دی او نعمتو نیر کری دے ہیر کری دی. دارنگی الکنو دا غا چالم وی چه یواوی خوری او خلق العطویا خیر خیرات صدق نور کئی او خپل غلامان نوکران وی او ټکې یعنی غرور دے پکی تکبر دے پکی. دارنگی علماء لکلی وی الکنود دا پمانا دا گنہگار امراضی او دا اغا بخیل تم وی چی اخلاکم ناکار دی او بخیلم دے. زن سڑے بخیل وی خوپا اخلاکو سر فقیر و مسکین رتکی او زن بد اخلاقم دے و بخیلم دے نو دتوئی کنود لکنود. او باز علماء لکلی کنود حاغ چالوئی چه معمولی شے چرے داغی ناشکری کئی او کڈیر اللہ ورکو شکر نادا کئی پلگو خفرے ناشکر دے او کڈیر ورکل شکر نادا کئی. دارنگی علماء دام ویلی کنود حاغ چالوئی چه اللہ والا نعمتون دا اللہ پا نافرمانی کی استعمالی اللہ استرگی اور کڑی لیکن دے پہ دا قرآن پہ زیٹھے وی ہوئی سیار لگوری دے پہ دا غستر گبان پردو محرماتو تا گوری اللہ کو گلے اور کڑی اس داد ورکون کی دین عام کون کی یعنی ناشکری دے چھ پدے دا اغم مخالفت والا خبر ہو رہے لاس اللہ در کڑی نو پدے دا اللہ نافرمانی کول دا لکنود دے چھ اللہ وی ان الانسان لربہی لکنود مال اللہ ورکڑے اور اگر اللہ پناہ فرمانے کی لگی. دارنگی علماء امام ترمیزی داوئی چھے لکنو چا دوئی اللذی یر النعمت ولا یر المنعما کنو داغ چا دوئی چھے نعمت خوئی نی خو انعام ورکون کے نی ملی نعمت گوری چھے داوئی بنگلن آدھا مثال پتور فلانے شے دے فلانے دے لیکن ورکون کے ہیر کرے نو لکنو داغ چا دوئی کنو یر النعمت ولا یر المنعما نعمتوں ہوئی دی لیکن انعام کو ان کے ہیر کرے. اور زنون مصری رحم اللہ بھائی چھے حلو او کنود یو شہرے کنود ہاگا چالا وی چھے ولا ذرا تکلیف رسی نجز فض وی دخلے نہ شریعت نہ خلاف خبر رو باسی او قبر تخیر رسی نبیاد اللہ و چاہ حق پاگی کی نگور او چاہوے لی کنود آگا چالا وی چھے سخت کی ندہ پکے و حسد والرے. دارنگی کنود یا غا چالم وی چی دیکھ پل شان و قدر نو پی جنی اللہ انسان اشرف المخلوقات پیدا کرے بیادا موجود مسلمانان ایک امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کری یو سڑے خپل شان و عزت نو پی جنی دیتا کنود وی دا تقریباً گنے مانا گانے امام قرطبی کری امن انسان لربی لکنود یقیناً انسان دخپل رب دکارا غط ناشکر دے غط ناشکر دے دا اللہ دا نعمتن ستائی ناشکری کئی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد او بے شک دے پا دے ناشکری پخپل گوارے بل چالے ضرورت نشتا دے پخپل پخپل زان بانے گوا دے و انہو بے شکر علی ذالک پدیبانی لشہید خامخا گوا دے و انہو لحب الخیر لشدید او بے شک دے دا پار دا محبت دا مال لشدید دیر سخت دے بلتے مال کا خیر ہوئے او قرآن و سنت کی کل خیر حلال مال توئی او کل حرام طریقی سر حاصل سے علم خیر ہوئی خدا خیر و لولی ہوئی چک حلال دے او کہ حرام دے او خلق خگڑے نپدے تبار ورت خیر ہوئی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او بے شک دے دا پار دا محبت دا مال دیر سخت دے لشدید مانا دیر سخت دے او لشدید دا مانا مو دیر بخل لے دیر بخل لے دیوے کی گرپ دی صورت کے دا نافرمان انسان دو ناکار خوینے ذکر کل یو ناشکر دے دویم دا مال محبت پک دیر زیاد دے او دیوے کی گر قرآن پاک دا انہوی چی مال سرمی نساتی یو دا مال سرمی نساتل دی یو دا مال پا محبت کے دا حد نور تیری دل دی دیوے کی علماء ذکر کری چی گر بقدر ضرورت والا مال داغے گٹل دا پا شریعت کی فرض دی زکر دا بال بچ نفقا او خپل دمر سکول چی دا حرام ہونا او دا سوال نپی بچی دا فرض دی نو دا حلال مال گٹل اللہ فرض کری دا دغ مال حفاظت در بان فرض دے او دا دی لگول پا خزے کی دا در بان فرض دی لیکن بیا دی دے کی مضمت اولی ذکر کو ویو دا مال سر دا شریعت مطابق مینہ دا یو دا شریعت نورتی را مینہ دا نو علماء لکلی دا مینہ و محبت با دا ضرورت مطابق وی لکا دے کی معرف دیر کل تفسیر ذکر کرے تفسیر معرف کی ہوئی چھے دے انسانی ضروریات و دار و مدار پا مال بانے دے او دے کسب دے گٹل پا شریعت کی فرض دی نو دا مال محبت مضمون آگا وقت کی دے چھے دا دا شریعت نسڑے ورتیر شی او کل چھے دا مال محبت دا زل سرے تعلق پیدا شی نو پا دا وقت کی انسان پا دے بانے خرابی گی وی دا دے دا سیوی دا مال دا گٹل دا مال لگول دا دے فازت دا دے جمکول لکہ یو انسان دا قضاء حاجت دا وڑو لوی بولو دا ضرورت پورا کئی دا دے احتمامم کئی دا وڑو لوی بولو ضرورت پورا کئی دا دے احتمامم کئی خو پزلو کی دا دی سیزن و محبت نشتا لکہ یو بیمار دوائی خوری پریشن کئی لیکن پزلو کی دا دی سی محبت نشتا دوائی اولی خوری دا ضرورت تے دوائی سرے دا ظلم مینہ نا دا مال بولی گٹے فرض دے دا ضرورت تے آبے دا مولانا روم رحم اللہ یا عجیب حال ذکر کرے اگے سر خبر ذہن ترازی مولانا روم رحم اللہ لی عالم تیر شوی اگا مسنوی کی دا شیر ذکر کرے وی آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی حلا کی کشتی است یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے گورا او بک دا کشتی دا لام دی دینو دا کشتی مددگاری او دغا او بک کشتی کے دن نرالے نو دا دا کشتی دا ہلاکت سبب دے دغا مال کدا سیوی چے دے دا زڑن بار دے او دا ضرورت مطابق دے نو دا با فائدہ در کئی او کل زڑن ننو تو مال چی بیا حرام لنو گوری حلال لنو گوری پلار لنو گوری زوی لنو گوری داکی لنو گوری قتل لنو گوری دا اللہ و دا رسول حکم لنو گوری نو دغا مال زت وردن نشوی دیدے کدا یاد ای وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دیو جن یو دعا دا مسنون آگے کدا وی چی اللہم اجعل اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همی دا سی دعا نو دعا دا سی دا چی یا الہ العالمینہ اللهم اجعل الدنيا في يدي ولا تجعله في قلبي الله مال درنا غواړم دنیا غواړم خلاصو کې زړه کې نه غواړم مال الله نه غواړي حلال مال د پاره قران کې الله وايي واسأل الله من فضله خدا به الله دنیا غواړم خلاصو کې زړه کې نه غواړم کله چې د دنیا محبت زړه لوردن نشو ناغه کې بیا سره الله تعالی الله او الله رسول حکم ته نګورږي کې دا ذکر کوي وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او بے شک دے دا پار دا محبت دا مال دیر سخت دے افلا یعلمو آیا دے پوئی گنا دے پوہا ندے اذا بعثر ما فی القبور، کله چې برا پور تکړی شي هغه سوق چې په قبرونو کې دی. دې کې مفسرین لیکلي د ما استعمال د غیر ذمیل قول د پاره ده، نو پکار من او مای ذکر کړي، یعنی در پور تکیدو په وخت کې دومره هیبت وای چې الله وای و افئدتهم هوا زون بد عقل خالی. نو دې وجنا لفظ من په ځای لفظ ما ذکر کو. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا دې پوئیږي نه چې کله برا پور تکړی شي هغه سوق په دې قبرونو کې دی. فورز د قیامت د آدم علیہ السلام نراواله تر قیامت پورې څومره انسانان چې په دې ځمکه کې دفن دي راپورته بکړي شي. وحصل ما فی الصدور، او سرګن بکړي شي، ظاهر بکړي شي هغه سوچ په سینو کې دي. وحصل ظاهر او سرګن بکړي شي ما هغه فی الصدور چې په سینو کې دي، یعنی په دې سینو کې چې څه دي هغه ټول براخکار شي، یعنی جميع ما فی القلوب هغه ټول براخکار شي او سرګن بشي، کزله کې خیر دی او که شر دی، کې ایمان دی او که نفاق دی. وحصل ما فی الصدور، او سرګن بکړي شي هغه څه چې هغه څه کې دي، ما فی الصدور چې په سینو کې دي. او رحمانی وایي اصل د تحصیل معنا وا اخراج اللب من القشر، لقد پوستکی نا یومی ورو باسی، یومی و پوستکی کی بندہ آتا تی پوستکی لرکو، نو پتہ ہو لگی کلا پکی سامی و پرتی کلا پکی سم پرتی. وحسل ما فی الصدور، را حاصل بکریشی را سرگن بکریشی آغا سجی پسینو کی دی، زنی سینو کی ایمان محبت دا اللہ و دا رسول پروت تے دا با پڑا گشی و سرگن بشی، زنی سینی دا اللہ و دا رسول دا بغضو دا کینے نڈکی دی تاغی کی کنا و حسد دے. ان ربهم بیشک رب ددوی بهم پدوی یوم اذن لخبیر، پا دغا ورز خامخا خبردار دے. سوال پیدا کی دو چا اللہ خلندم خبر دے، نو سرنگی وی اللہ پا دیبانے پا دغا رز خبردار دے، نو نن اللہ خبر دے خو نن رز جزا و سزا نرا، نن نیکو عمال وانے نیک عمال کوا لیکن دا غیب معامل را دا پتنلے بھی جیدی جماعت تاو دے قرآن تاو پا دے نیکی بما لسمی لگی. دارنگی او سڑے ظلم و زیادے کئی فوری طور رالیول ندی، نو اللہ ننم خبر دے خود دے رض تخصیص پا دے تبارو کچھ دا با دے جزا و سزا رض بھی. ان ربهم بیشک رب دوی بہم، بہم اے بزواتہم، بہم اے بصفاتہم، و احوالہم لخبیر، بیشک رب دوی دوی پا ذاتنو دوی پا صفاتو دوی پا احوالو یوم ایدن پا دغرز لخبیر، خامخا خبردار دے اللہ پا دوی خبردار دے، و دوی دا اعمالو مطابق فیصلہ بو کی، او اللہ رب العزت دوی تا داغی بدلے بور کی. جا گو رئی سر ندی سورت مبارکتا. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم نے پاغمنڈی وہن کو سنو بانے، ضبحا پاواز د سینے سرا، چی دخلی سینے نہ آواز رو باسی. او انسان توئی تی مجازی مالک یا استاد لام نے منڈے وئی. فالموریات قدحا، قسم نے پاغور استن کو سنو بانے، قدحا چی خپل اخپے دا گٹو سرو جنگئی، او رو بسر کی ترو چچی، او خاص کر چی استن نعلون والے شوی دوست پنے، نبیات لمبی رو چتی گی چروان. فالمغیرات صبحا، او قسم نے پاغلوٹ چون کو سنو بانے، صبحا صبحا اپا وقت سبا کی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم دے پاغرا پورت کون کو سنو باندی، بِهِ پَدِ مَنْدِ سَرَا نَقْعًا، اغدُڑُ لَرَا گِرْدُ عُبَارْ لَرَا، اسونه چه مَنْدِ وَي نُزان پسی دُڑِ رَوْ چَتِ کی. فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا، نُو قسم دے پاغور دن کی دن کو سنو باندی، بِهِ دَدَغِ مَنْدِ پَحَال کی جَمْعًا، پاغ ٹولی او جماعت دشمن بانے. اللہ ویدا پنز حالتو ند اس، چتی مالک حقیقی نے وطا مجازی مالک واخا و بدی ولور کڑی، او گورا تا لسنگ تا بیدار دے. دا پنز حالتو ند دی سنو گوا دی، ان الانسانا چی بیشک انسان، لربه د خپل رب د پارا لکنود خام خانا شکر دے نعمتونه خوینی خو انعام کون کے تهیر دے او لکنود هاغه چالوئی چې دا الله نعمتونه دا الله پنا فرمانی کې استعمالی ور سوچ کوي چې بیا یا د حکم د لاندې ګور راوش الله سترګې راکړي نو دا پس کې استعمالول پکار دي کچره دا د الله د حکم نه بغیر استعمال شي نو دې تلکنود وای لاس دی وګونه دی الله مال درکړي قوت درکړي طاقت درکړي ته ګور چې دا پس کې استعمالی نو کداغه قوتونه او طاقتونه او نعمتونه دا الله پنا فرمانی کې استعمالیږي دې تلکنود وای اذا انه هو بشکدا انسان علی ذلک فدې خپل ناشکرای لشهید خامخا گواذ وانه هو بشکدا لحب الخير د پاره د محبت د مال لشدید خامخا ډیر سخر او ډیر بخیلنه افلا یعلم آیا دې پویږي نه را بوسرا کله چې را پورته بکړی شي ما فی القبور هغه څوک چې په دې قبرونو کې ني او ټول مخلوق وي او کې اوسړه بد حالات کې را پورته شي نو لوی شرمندگی وي وحسل ما فی الصدور او را سرګن بکړی شي هغه څوک چې دې پسینو کې ان ربهم بشک رب دلوی بهم پدوی یوم ایذن پد غرز لخبیر خام خا خبردار دے وصل اللہ علیہ وسلم